Referim-mă la întreaga la activarea, deci adăugăți organismul despre care vom discuta câteva caracteristici de bază. Majoritatea lucrurilor au fost funcționale și sub mod de hârtie și la toate puține sunt generalizate pe pergame. Toate multe sunt modificate și doar două dintre documente sunt în difolio. Sunt originale, copii românești, traduce românești, copii după traduce românești, după actele originale scrise în limba română, cu caractere civilice sau în limba slavonă. Există și transcrieri recente. Câteva dintre ele sunt în limba rusă, special cele referitoare la acte de proprietate, de vânzare cumpărare, de moșii sau tot de moșii de vacărare, recent anunțate de interiorul rus în anul 1812. Este cazul boierilor moldoveni sau reprezentanți ai bisericii cu moșii, unul în părți de moșii aflate în ținutul de dincolo de rus. Cu referire la regiunea Sorocii, în caz concret ce are zine, în mod special, deja aflate în apropierea Nistului. Partea de documente editate, emise în Moldova, este mai mare decât partea documentelor din țara românească. Așa s-a întâmplat că analiza a făcut-o relativă pe documente din țara românească. Cu toate că nu există diferențe foarte mari. Sunt diferențe destul de mici între tipul acestor documente și, zicem, conținutul lor. Deci, multe dintre documente au peceți sau urme de peceți, cu special domnesc, realizate în diferite moduri. Nu știu dacă este cazul să le... Sunt doar câteva, de la peceții înălare până la peceții rotunde, aplicate în cuș verde, în fum, monograme domnești în chinovare, peceți domnești în frate, etc. Însă există și, printre acele documente emise în cancelarele domnești, mai există unele care poate unele însemne lor ferii domnești. Sigilul aplicat în ceară, semnături autografe ale unor domnitori cu invocație inițială și monograma domnească. De exemplu, concret este sunt două documente. Unul emis de domnitorul Constantin Șervan Voivod, domn al țării Dumbrovlachii, în anul 1656. Două dintre semnături autografe este cea lui Constantin Brâncoveanu, un document în calitate de dregător de mare stătat, și a doua semnătură autografă este în calitate de domnitor titulatura de Constantin Brâncoveanu Vasarab, voivod al țării românești, etc. Da. Ce am vrut să mai spun pentru aceste documente, necesită un studiu referitor la dreptul de proprietate în perioada medievală, în mod neapărat. Ele demonstrează, deci ca să revin, că documentele emise la 1600, să zicem, 59, garantează această proprietate. Iar și sunt autentificate, după cum am spus și mă repet, inclusiv copia. Deci copia după acel document este, garantează proprietatea. O altă problemă pe care aș vrea să o spun, că printre acele documente există, vreau să-l întâlnesc, alte documente pe care sunt semnalate. Am spus în titlul secolul XIV. Și în unul dintre documente există un fragment dintr-un editando care are o notă de fotografiile documentelor referitoare la istoria României care se află în arhivele imperiale de la Moscova, scrise în limba slavă veche și altele și columna veche și altele în limba latină. Printre acestea avem documente de la menționate, semnalate la 1393 și 1389, dintre care și tratatul încheiat între Mircea cel Bătrân cu în regele Poloniei îndreptat împotriva regiunii Ungare. Printre cercetările pe care noi le-am efectuat în cadrul arhivei istorice, sunt următoarea. Deci avem o colaborare cu Patriarhia Română. În cadrul acesteia am primit spre cercetare în variantă electronică, documentele referitoare la ce este altă mănăstirea Noului Neamț, postul metod al mănăstirii Neamț, și acolo am găsit lucruri absolut fascinante. Printre ele, am să trec direct la... Deci sunt documente din 1821, dacă vorbim la corespondență, până în 1962, și parcurg întreaga epopee de la plecarea de la mănăstirea Neamț cu înființarea noii mănăstiri în Basarabia, perioada primului război, perioada celui de-al doilea război, filarea monahilor și a ucinicilor, în perioada sovietică cu desfințarea ei în 62. Între documentele foarte interesante, care există de corespondența primului stareț al acestei mănăstiri, Ioan Cristian, cu diverse instituții ale Imperiului Rus, țarul Alexandru Nicolaevici, referitor la moșiile, referitor la apărarea drepturilor mănăstirilor Neamț și Secu, moșiilor și bunurile acestora în Basarabia, întemeierea mănăstirii potrivit regulamentului intern introdus de Paisie Stareț, de Părințele Stareț Paisie Velicicovski, și există în varianta electronică, un număr de 43 de manuscrise în limba slavă, Petra Evanghelici, câteva manuscrise despre Oazlan și Asaf, istoria manuscrisului Noul Neamț sau Noul Neamț de Părinților, la părinții secolului XIX, și 19 cărți în limba română, unele tipărite, presupun, la primele dintre ele,